ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสนามแม่เหล็กแห่งอริยธรรมโดยพระท่านสมณโพธิรักเนื่องในงานคืนสู่เย้าเข้าคืนรังของกลุ่มรามบูชาธรรมซึ่งเป็นศิษย์เก่าเมื่อวันที่17กรกฎาคม2547ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านจิตาฟังได้ณบัดนี ้งานคืนสู่เย้าเข้าคืนรังเนี่ยก็วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วเราก็ได้มาพบกันเข้ามาปรับจิตปรับใจแล้วก็ก่อมีการก่อการสร้างโดยเฉพาะตอนนี้ก็จะมีการสร้างสมาคมขึ้นมาอีกสมาคมหนึ่งก็จะเป็นสมาคมที่อยู่ในเครือข่ายของชาวโศกเราเป็นองค์กรนิติบุคคลที่เป็นองค์รวมจะได้ทำหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดสรรให้มันเกิดการพัฒนาทั้งตนเองและสังคมถ้าเป็นกลุ่มองค์กรแบบนี้มันก็จะทำงานหรือทำหน้าที่ไม่ใช่เพื่อตัวเพื่อตนมันจะทำงานทำหน้าที่เพื่อสังคมส่วนรวมให้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนกว้างขวางขึ้นก็เป็นคุณค่าของคนคนเราเนี่ยทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็สะสมกอบโกยไม่แก่ตัวเองเนี่ยคือคนไม่มีคุณค่าอะไรเลยในสังคมเกิดมาบำเรอตนเองหอบหามหอบหวงกอบโกยแล้วก็ได้มากอดไว้ตายเอาไปไม่ได้สุดท้ายก็ต้องคืนคลายต้องคลายให้แก่คนอื่นเขาก็ตายไปแล้วแล้วก็ทำกันอย่างนั้นเพื่อหอบมาให้แก่ตนเองเนี่ยไม่ได้ให้แก่ใครไปเนี่ยฟังดูดีๆก็เข้าใจกันดีไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่เป็นเรื่องตื้นๆเป็นเรื่องง่ายๆนะแต่คนเราก็ชอบทำคนโง่ๆนะหอบหอบหอบเป็นไม่เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ต่อคนอื่นหวงแหนเหลือเฟือหอบไปหอบไปก็เหลือเฟือเหลือเฟือเท่าไหร่ก็ยิ่งชอบใจว่าตัวเองมีมากตัวเองมีเยอะตัวเองได้ตัวเองเป็นตัวเองมีเยอะๆชอบใจซึ่งเป็นทิฏฐิที่ผิดจากสัจธรรมเป็นความเห็นที่มันไม่ถูกต้องมันไม่ดีงามความจริงมันไม่ดีงามเลยมันทำให้คนอื่นขาดแคลนที่เราหอบมาไว้เป็นของเรามากเท่าไหร่คนอื่นก็ยิ่งขาดแคลนมันไม่แบ่งแจกมันไม่เฉลี่ยออกไปมันไม่กระจายออกไปใช่ไหมมันก็เข้าใจกันอยู่นะเพราะงั้นถ้าเราได้เผื่อแผ่ยิ่งเป็นสิทธิของเรายิ่งเป็นเราสร้างจะสร้างเป็นผลผลิตมาจะไปตีราคาเป็นเงินหรือไปขายเป็นเงินก็ตามแต่ขายแล้วเราก็ไม่เอาอีกเราก็แจกแก่คนอื่นเข้าไปอีกมันก็ยิ่งชัดมันก็ยิ่งยืนยันว่าเราเป็นผู้ให้คนอื่นเป็นผู้เกื้อกูลคนอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อคนอื่นแต่เราหอบมาไว้แต่เป็นของเรามันก็ไม่มีประโยชน์นะซึ่งหลักคิดอันนี้อาตมาก็เคยอธิบายมามากแล้วว่าในแบบของทุนนิยมเนี่ยเป็นวิธีคิดหรือหลักคิดที่มันเหลวไหลมานานแล้วมันไร้คุณค่านะมันไร้คุณค่าไม่มีประโยชน์คุณค่าขูดรีดวิธีคิดเนี่ยบวกเอาเป็นกำไรหรือบวกเป็นผลได้แล้วก็หอบไม่แก่ตนเองหอบมาหอบมาหอบมาได้ผลประโยชน์ได้กำไรนั่นน่ะกำไรมากเท่าใดก็ยิ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพของชาวทุนนิยมคือความเก่งความสามารถหอบมากอบโกยมาให้ได้มากๆๆๆๆแนวคิดนี้เป็นแนวคิดทำลายสังคมเป็นแนวคิดทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายเป็นกันอยู่ทั่วโลกนะเป็นกันทั่วโลกต่อให้เรียนรู้ทางวิชาการเรียนรู้ทำตัวเองเป็นคนฉลาดเฉลียวขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีความคิดในสัจธรรม ความคิดในความจริงที่ลึกซึ้งเขาจะไม่รู้เลยว่าวิธีคิดอย่างนั้นเป็นแนวคิดอย่างทุนนิยมนะเป็นแนวคิดที่เลวร้ายที่ไม่น่าจะกระทำเขาไม่รู้อาตมาพูดมาตั้งแต่มาทำงานศาสนามาก็พยายามที่จะเปิดเผยความจริงอันนี้คือเปิดเผยสัจธรรมอันนี้อธิบายออกไปยืนยันออกไปก็ได้ยินกันบ้างได้ยินแล้วไม่เข้าใจก็เยอะเข้าใจแต่ไม่เห็นปฏิบัติตามเข้าใจแล้วล่ะแต่ไม่เอาก็ทำอยู่อย่างเก่านั่นแหละขอบโกยหอบหวงเอาเปรียบเอารัดกันอยู่แบบนั้นแหละซึ่งมันติดเป็นกิเลสมันติดในตัวในตนมนุษย์ชาติมากอาตมากำลังอธิบายขยายความเขียนหนังสือไว้บรรยายด้วยแล้วก็เขียนบันทึกอธิบายต่างๆนานาเพื่อให้เห็นหลักฐานต่างๆว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาสังคมไม่ใช่ศาสนาฤาษีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางศาสนาฤาษีท่ามกลางศาสนาเทวนิยมเราใครลองพยายามย้อนมีความรู้เท่าไหร่ก็ย้อนนึกกันแล้วกันพระพุทธเจ้านี่เกิดที่อินเดียอินเดียเป็นแดนที่มีปราชญ์นะมีปราชญ์มีศาสดาเยอะมีศาสนาหรือว่าลัทธิต่างๆเกิดที่ในอินเดียนี่เยอะเขามีแล้วมีศาสนามีลัทธิต่างๆแล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติมีแล้วแล้วศาสนาลัทธิต่างๆที่เกิดแล้วนั่นน่ะล้วนแล้วแต่เป็นศาสนาเทวนิยมเทวนิยมคืออะไรเทวนิยมก็คือมีเทพเจ้ามีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังพิเศษอะไรอันหนึ่งซึ่งยิ่งใหญ่เขาเชื่อกันว่าเนี่ยมีสิ่งนั้นที่ยิ่งใหญ่บันดาลอะไรอยู่ในมหาจักรวาล นี้สร้างแม้กระทั่งจักรวาลนู่นแน่สร้างแม้กระทั่งจักรวาลสร้างให้เกิดดวงดาวสร้างให้เกิดพระอาทิตย์พระจันทร์สร้างให้เกิดอะไรสารพัดในโลกแม้แต่ผู้คนนี่พระเจ้าดูแลควบคุมสร้างทั้งนั้นเชื่อกันอย่างนั้นศักดิ์สิทธิ์มีพลังสูงส่งพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาไม่เอาอเดอิซึมอเทวนิยมไม่เอาด้วยนะไม่เอาเป็นเทวนิยมท่านยืนยันของท่านเลยว่าเป็นอเทวนิยมและก็พยายามสอนในเรื่องที่พิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์แม้จะเป็นนามธรรมแม้จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเขาถือว่าพระเจ้านี่เป็นพระจิตวิญญาณใหญ่พระเจ้านี่เป็นพระจิตวิญญาณใหญ่มีพลังมหาศาลมีพลังลึกลับมีพลังวิเศษมีพลังที่มันโมโหมันเหลือเชื่ออะไรต่างๆนานาสารพัดนะร้อนพระศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหหัวเดียวกับเทียมรีบเลยนะอะเทวานิยมขึ้นมาต้องทำงานหนักมากเพราะว่าล้อมรอบไปไม่รู้ลัทธิไหนไม่รู้ศาสนาไหนไม่รู้กี่ศาสนาเขาเทวนิยมทั้งนั้นเลยแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านยืนยันของท่านเลยว่าอาเทวนิยมเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อตัวเองพอประกาศพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาประกาศอะไรไหมประกาศอัตติอัตโนนาโถคำนี้เป็นคำที่ท้าทายผู้ที่ไม่พึ่งไปพึ่งตัวเองแต่ไปพึ่งพระเจ้าอัตหิอัตโนนาโถตนของตนพึ่งตนเองนะประกาศอัตหิอัตโนนาโถขึ้นมาเท่ากับประกาศลักษณะธรรมะหรือลักษณะพุทธศาสนาของพระองค์ของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสนาไม่พึ่งพระเจ้าพอเขาพึ่งพระเจ้ากันทั้งนั้นเทวนิยมนี่เขาพึ่งพระเจ้าพระพุทธเจ้าบอกไม่เอาพึ่งตนเองในตนเองมีกรรมซ้อนลงไปอีกกรรมปฏิสรโนกรรมเป็นที่พึ่งกรรมเป็นที่พึ่งปฏิสรโนกรรมนี่เป็นที่พึ่งในกรรมนั่นแหละทำให้ประเสริฐทำให้เป็นพุทธะทำให้ประเสริฐทำให้สุดยอดทำให้เป็นอริยะทำให้เป็นพุทธะได้ในกรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยสามารถมีพุทธสามารถมีความประเสริฐสามารถมีความเป็นอริยะสามารถที่จะดำเนินเลือกเฟ้นให้ชีวิตของตนเองนี้ไปในทิศทางที่มีคุณค่าประเสริฐสุขด้วย เป็นสุขด้วยและเป็นสุขพิเศษอีกด้วยพระพุทธเจ้าขัดแย้งศาสนาที่มีเทวนิยมอยู่อย่างหนักอย่างชัดที่สุดก็คือศาสนาพระเจ้านั้นจะยืนยันว่าผู้เป็นศาสดานี่ไม่ใช่มนุษย์เป็นพระบุตรเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ใช่คนแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้มาเกิดอยู่ในโลกมนุษย์มาเป็นตัวแทนไม่ใช่มนุษย์เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าพวกคุณนี่มีสิทธิ์ไปเป็นพระศาสดาไปเป็นพระเจ้าไปเป็นไม่มีสิทธิ์นะศาสนาเทวนิยมเนี่ยบอกคุณไม่มีสิทธิ์ไปเป็นพระเยซูไม่มีสิทธิ์ไปเป็นพระมูฮัมหมัดหรือว่าศาสดานี่ไม่ใช่คนศาสดาเป็นอวตารเป็นอวตารจากพระเจ้านี่ส่งให้มาเกิดตั้งแต่สมัยพราหมณ์ก็ว่าพราหมณ์เนี่ยแหละเอาส่วนนั้นส่วนนี้ของพระองค์อวตารมาให้มาเกิดมาช่วยโลกมนุษย์ให้มาช่วยโลกมนุษย์อยู่ในร่างของคนแต่ไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นคนอย่าไปบังอาจเพราะฉะนั้นพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าพระศาสดาที่เป็นอวตารเนี่ยจะเป็นอย่างโน้นจะวิเศษอย่างนี้จะดีอย่างโน้นจะประเสริฐอย่างไรก็แล้วแต่คนมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้คนเป็นอย่างพระศาสดาไม่ได้เพราะพระศาสดาไม่ใช่คนพระศาสดาเป็นอวตารของพระเจ้าแล้วเรารับองค์การจากพระเจ้ามาเป็นพรีเซนเตอร์พระเจ้าเป็นอนาวเซอร์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่มาประกาศเขาเรียกพระผู้ประกาศด้วยนะอนาวเซอร์เป็นพระผู้ประกาศประกาศให้คนอื่นรู้ตามองค์การของพระเจ้าตามคำตรัสตามคำสั่งของพระเจ้าจะสั่งว่าอย่างไรพระศาสดาที่เป็นตัวแทนเนี่ยจะเป็นผู้นำมากล่าวประกาศให้ทุกคนรับทราบและจงฟังและเชื่อตามพระองค์